مخک اللہ رب العزت واقعہ نوح علیہ السلام بیان کا چیغیخ پل قوم تا دا اللہ دا وحدانیت و دا توحید نحنیم سوکال دعوت پیش کرو او دا دعوت اغا کلنو تا اللہ سنوی زکا سنتون دا تکلیف او دا پریشانی او مصیبت اغا کالتوی دا قحط غیتا او د پنځوسو سره عام ذکر کو دا د خوشاله غابات کال توي لکه سوره یوسف کې درته تیرو یوسف علی السلام د خوب تعبیر چیز ته و ثم یاتی من بعد ذلک عام د دې قحط د کلینو نفس به غابات کال راشی فيه یغاث الناس پاغه کې په خلکو باران بورول شي نعام آباد کان لوئی او سند قحط کال توئی داد نوح علیہ السلام د بدوائی د وجر الله په قوم دا غیبان عذاب روستو الله فرمایلی په آیات 3 کې فانجیناه نجات ورکړو مونږ هغه تا وا اصحاب السفینه او کشتی والو تا چې څوک دا وی سره په کشتی کې سوار شيو وجعلناها وغرزول دمونګه دا کیشتای آیت للعالمین یو نخا د خپل قدرت د مخلوقات لپاره د دغه کیشتای هغه تختی په جودی غربانوی مفسرین لیکلی چې اولانو د دې امت هغه قتل وی اوسم ګور داغه غونتی کیشته او جهازونه چې سمندر کی ګور او وینو اخکاری نو دا دا اغی کشتی یاد دہانی ورکی لیکن گولی تاو سور الحاق کی اللہ دا غیر عبرت حال بیان کرے یو کم دیر شم فارک رازی اللہ دا نوح علیہ السلام دا کشتی اغا حال ذکر کرے آیات یو لسم و دو لسم و گورے فرمائی اِنَّا لَمَّا تُغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ اِنَّا بِشَكَ مُنْغَ چِيُو لَمَّا تُغَ الْمَاءُ هر کل چیز یاتی شویو گو دنوح علیہ السلام پا توفان کی حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ نُپور تکڑی میو ایتاسو پروان کشتائی کی نوح علیہ السلام سره می پاغي کتا سو سنبال کئ لنجعل هذه الدار چوغر زو مونږ دی کیشتئ لرا لکم تذکرۃ تاسو د پار نصیحت او یاداش چې تر قیامت کیشتو لګوره او نوح علیہ السلام د قوم عذاب را یاد وئ لنجعل لکم تذکرۃ دې د پار چوغر زو دا تاسو د پار نصیحت وتعيها اذن واعيا او یاد او ساتي دي واخيال را غغن یاد ساتن کی چکم غغن د الله خبر اوري یاد ساتي وتعيها اذن واعيا او یاد ساتي دي لره غغن یاد ساتن کی دارنګ سوره یاسین کیم دغه شان فرمایلی چدا کیشتای د دې موجوده خلکو د فارا عبرت ته د نوح علیه السلام کیشته سوره یاسین کې الله رب العزت فرمای آیات یو سلو ختم کی وای و آیت لهم مننا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون و آیت لهم او نخد دې د فارا د الله په قدرت انا حملنا دا چې بشک پور تکړو مونږ ذریتهم اغه نسل د دوی ذریت دې کې په معنا د نسل انساني دې پور تکړو مونږ ذریتهم اغه نسل د دوی فل فلک المشحون پکشتای د تکړ شو کې ځکه دلته فرمای وجعلنا او غرزول د مونږ دغه کشتای آیتا للعالمین یو نخا دا پارا دا مخلوقاتو دا حضرت نوح علیہ السلام دا واقع دی دا پارا ذکر کا چکل امتحان سختی کی پہ اعتبار دو گدوالی نو دے دا امتحان دا امتداد دو گدوالی یو مثال ذکر کو چی یو امتحان دای چی دے رو گدوی لکن نحنیم سوا کال امتحان اس دا ابراہیم علیہ السلام واقعا ذکر کئی داوی مدد امتحان لگو خو امتحان دیر سخت کل وطن نشڑن لی کل قوم اور تا غرزئی کل یو مشکل لے کل بل مشکل لے نو کل امتحان سخوی پہ اعتبار دو گدوائی کل امتحان سخ دے پہ اعتبار داغی دلوی والی و ابراہیما دا منصوب دے عطب دے پہ ماغ قبل والے و ابراہیما یعنی را لے گلے منگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اذ قال کل چی فرمائلی وغیل قومی اخبل قومتا اعبد اللہ دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی او دا نور چاچی کوئی دا ترک کئی زکا بل سوک دے عبادت و بندگی حق دار قابل لائق مستحق نشتا اعبد اللہ دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی واتقو او دا دغی اللہ نا اویرے گئی شرک پریزئی نافرمانی پریزئی ذالکم خیر لکم دارنگ کول غردیتا سود پارا دیو اللہ عبادت او دا اللہ یرچستا سوزرنو کراشی ذالک خیر لکم داڑیر غردتا سود پارا ان کنتم تعلمون کتا سکو ہی گئی دا اللہ عبادت خالص او دیو اللہ غیر او خوف چرا اللہ دا ملاقات یردہ دا میدان دا محشر یردہ نو دادر تا غردی ان کنتم تعلمون کتا سکو ہی گئی فرمائی انما تعبدون بیشک عبادت و بندگی کوئی تاسو من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا اوثانا دا بتانو تاسو گرد بتانو دا دی عبادت و بندگی کوئی کل اسنام ذکر کئی او کل اوسان ذکر کئی امام قرطبی دیئے کہ دا وسن او دا سنم پمنز کی فرق کڑے او دا باغی علماء نے نقل کڑی چی دوار یو شیری ذکر کل قرآن پاک لفظ سنم ذکر کی امام ابو عبیدہ چی دا لغات و امام دے امام قرطبی تی دلتا دا نقل کڑے دا اوسان ان مانے کڑے اسنامن او بے او فرق ذکر کڑے چھ امام ابو عبیدہ وی اسونم ما یتخذ من ذهب او من فضه او نحاس سنم اغیل وی چھ هغه د سرو زرو نه جوړ کړي شي یا د سپینو زرو نه یا د پیتلو نه والوثن وسن ستوی ما یتخذ من جس او حجاره چھ هغه د سچونی منی سیمټو او غټ نه جوړ شي او دے امام جوہری نے نقل کرے جدام دے لغات میں امام دے وی الوسن و السنم بس وسن و سنم یو شے کدہ گٹی نوی کدہ لرگی نوی کدہ سرو زرو نوی کدہ سپینو زرو نوی اگر علماء لکنی وی جاہل دا گٹی عبادت میں کئی کچھ رہے مشرکانو دا گٹی عبادت کولے نبیاخ و غر یو لویا گٹا ہوا و دا غی عبادت میں کولو بلکہ دا سنم دے دا چا شکل جوڑو لے لکنن تصاویر جوڑی گی نداغی با دی یونیک ولی دی نبی یا پخبل ذہن کی دی ملائکو داغی اشکال بے جوڑ کر او داغی عقیدہ و چی داغی اغا ارواح دل ترازی او دامونگا چی کمی سجدے کو رکو کو ددائی دنن نظر منخت پیش کو نداب زمونگ دا پارا بیاد اللہ کو حضور کی شفارسیان جوڑی گی بے زمونگا اوری نا او ددائی رت کئی نا لکہ سورہ یونس کی در لکرشی مشرکان و بہا اولائے شفاعونا عند اللہ ویدا زمون دا اللہ پا دربار کی شفارسیان نی نو اصل کی دابو تای پا یو نظریہ جوڑ کرا ذکر کلا گئے یو خوخنو شنابیا پا رو غرزولو نو کپدی کی خیر شر گنلے خوبیا بے غرزولو نا خو دے دے چا صورت جوڑ کرا دے دے چا شکل جوڑ کرا چھے بس دا غریف دے ترازی و شیطان با پاگے کی ننواتو پا اکثر بتانو کی شیاطین با ننواتلو خبری بے کولی نواتن او سنم دا باز علماء پنیز یو شیرے انما تعبدون بیشک تاسو عبادت کوئی من دون اللہ سوا دا اللہ نا اوثانند بتانو او دار انبیاء علیہ السلام دا دعوتی او طریقہ در لخائی چی هر نبی چی قوم کم شرک کولو دا آغی نمی ولا غستے نانا چی تو بداوی چی دا بیا دبیرہ او پا دعوت کی بدا سنرے هر نبی چی راغلے او قوم دا سی عبادت کولو دا آغی نمی نمی غستے لکه سورې انعام کې در لتیر شول کله ابراهيم عليه السلام ورته ستوري یادای کله ورته نور یادای کله سپوږمۍ یادای ځکه هغه دې عبادت کولو بالکل ورته اشاره کوي چې تاسو د سپوږمۍ عبادت کوئ تاسو د ستوري او د نور عبادت کوئ دا سه هر یو پیغمبر چې راغله نو د قوم د معبودانو نمونه غستی لکه سورې نجم کې بدر تراشی سید البشر او سید الانبیاء خپل امت ته وای خپل قوم ته وای افرئتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى دا لات مناۃ او عزى دا غي مشهور درگاهونه نو سید الکائنات خپل دعوت کړي نمونه علی کنا دي دا طریقه د دعوت نام دی علیه السلام او وجداد چې د خلکو فکر له کیږي چې تور ته وای چې دا و نا دا غټا دا ولی دا شهید د دې عبادت او بندګی کې دا ستا حاجت روا مشکل کو شاده دی به تا نبی ماره او تکالیف لري کوي ځکه خلیل الرحمن وای انما تعبدون من دون الله اوثانا وای بشک عبادت او بندګی کوي تاسو من دون الله ما سوا د الله نا اوثانا د غتانو وتخلقون افكا او جوړوي تاسو درو دا وتخلقون د دې کې په معنا د تکذیبون لري درو وای تاسو درو یا تخلقون په معنا د تنحتون لري وتخلقون افكا او تراشیو تو گئی تاسو افکن د درو خدایان بلرګو نا د اوسپنی نا د غټینا اغزان تا خدایان تراشیو تو گئی داد دروغ خدایان دیدی تا معبودان باطلوئی ان اللذین بیشکا ها کسان تعبدون من دون اللہ چه تاسورت مشرکان عبادت کوئی ما سوا دا اللہ نا لا یملکون لکم رزقا مالکان ندی تاسو دا پارد رزق خلیل الرحمن وئی علیہ السلام چه اے مشرکانو دا د چا عبادت کوئی دا غی پلاسو کستا سو رزق نشتا باران نشی ورولے یو دا نظر غنول نشی فابتغو عند اللہ الرزقا نو اولتوئی دا اللہ سر رزق نو چکل استا رازق اللہ دے او تال رزق در کولوالا اللہ دے نو رزق دا اغلوی ذات خورے او سجدی و عبادت و رامدت شی دا ما سوا دا اللہ نبل چاہتوے فابتغو عند اللہ الرزقا نو اولتوئی دا دغی اللہ سر رزق وعبدو ذکر دا رزق سبب باران دے پا باران ما سوا دا اللہ نبل سوکورولو معنی قادر نرے دزمکی نف فصل رازر غنے دو بل سو قادر نرے تاسو دا شلی میں پارے پاول مخ کی تیر شل اللہ وی ما کا وی تاسو ټول یو بوټه د دې ځمکې راغرغونولو نشئ فابتغو عند الله الرزق ولټوئ د الله سره رزق واعبدو او یوازې د دې الله عبادت او بندګي کوي ور هر عبادت چې قران کې راشي نو دینه به توحید مرادي نا معنا نه چې الله عبادت کوي ځکه مشرکان د الله عبادت کول یو د الله عبادت کول دی یو الله په عبادت سره خاص کول دی دا د مشرک او د مومن موحد په عبادت کې فرق دی مشرکان دا الله عبادت هم کوي ور سره د خپل خدایان هم کوي دا الله د نوم نظر منختم ور کوي او د خپل اولیاء او شهدا او د نوم نظرانه او شکرانه ور کوي او مقصد دا انبیاء علیهم السلام دا نه دی واعبدو یوازې الله ته عبادت کوي څومره عبادت چي دي نو دا د الله پورې خاص کوي کرو کو دا ک سجده دا کرامدت شده که نظر و منخت ده و عبدو یوازی ده دغی اللہ عبادت و بندگیو کئی وشکرو له او شکریا ادا کئ د دې الله د الله د نعمتونو شکر ادا کئ چې نشنه شته کئ ستاسو رازق دې وشکرو له او شکر ادا کئ د دې الله او شکر حقیقت کې وای د الله او د الله د پیغمبرانو تابعداري تا او شکر وای دیتا چې کم نعمتونه الله درکړي نو دا د ورکون کی مقابله کې ونه استعماله وشکرو له او شکر ادا کئ دی اللہ تا الیہ ترجعون دغی اللہ تا و تاسو واپس کرے شئی و ان تکذبو کچرے دروغ و نسبت کوئی تاسو دا اللہ خلیل ابراہیم علیہ السلام وی زما دا دعوت نقبل وی فقد کذب اممن نبیشکت دروغ و نسبت کرے و امتنو من قبلکم چتا سنمخ کیو تاسو نمخ کی امتنم دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت نے انکار کرو ایت تکالیف رسولی وما علی الرسولی او نشت دے پر رسول اللہ الا البلاغ المبین مگر تبلیغ دے اخکارا او سرگن ورد البلاغ سر المبین صفت رارو یعنی صفا صفا خبر چپاگے کس پتوال پاتی نشی او دا سوکو نوئی چیز پا مقصد دا خبر اپنو حنشو انبیاء علیہ السلام تبلیغ کئی خو البلاغ المبین سرگن صفا چی ہر چالا دا حق و دا باطل پتو لگی لگتا سلوخ کی تیرو اللہ وی فسدع بما تؤمر صفا صفا بیان کا حق چتا تے حکم کی صفا سوتر سوتر بیانو کا دیج نگر انبیاء علیہ السلام چی بیان کرے نقوم پا مقصد پوشوے کنی نے پوشوے ابراہیم علیہ السلام تو ختم د خدایانو د عبادت نہ منے کے نبی علیہ السلام تو خا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب دارنگ کلوئی ائنا لتارکو الہتنا لشاعر مجنون نام بیا علیہ السلام د خبر پ مقصد امتن پوچھی یہ جنگور صحیح دعوت و تبلیغ دار ہے چت سویل غار خلق لداغے پتو لے او کتو دو مرے پدوکا کے ساتھے توحید توحید کے خو توحید والے خلق کوئی گنا بدعات بدعات کے خو پاغے خلق کوئی صفا سترہ و الفاظو کے مسئلہ وین باقی دے ہدایت مالک سوک دے دے ہدایت خاون سوک دے اللہ رب العزت تے دے چاہ نصیب کی ہدایت وینو اللہ ورط اللہ رکلاوئی اور دے چاہ پا نصیب کی ہدایت وینو اللہ رکلاوئی وما علی الرسول الا البلاغ المبین او نشتہ دے پر رسول دا اللہ مگر تبلیغ کولی المبین خکارا او سرگن حوالم یارو آیا دے گورینا سوچ او فکر نکی دوی کیف یبدی اللہ الخلقا سرنگی اللہ پیدا ابتدا کرے دے پیدا کولو دا مخلوق یبدی اللہ الخلق ابتدا کرے دا اللہ الخلقا دا پیدا کولو دا مخلوقاتو دا ہر یوشی دا پیدائش ابتدائی کرے انسانان پیریان ملائکو دا نور نباتات حیوانات ثم یعیدہو او بیا بدا طول مخلوق اللہ دوبارہ پیدا کی ثم یعیدہو او بیا بے دوبارہ پیدا کی ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک دا پا اللہ بان آسان لی لکہ مشرکان دا اللہ وحدانیت و توحید نمنلو نو یو دا آغای دا کفر عقیدہ دامو چی دوبارہ جوندنی نمانو چی دوبارہ جوندن نشتا جنت و جہنم نشتا حساب و کتاب نشتا اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير بے شک ادا پا اللہ آسان دی ابتدائی پیدا کولم پی آسان دی دوبارہ پیدا کولم پر رب العالمین آسان دی قل افرمائے اے حبیب یہ قل کچاتا حکم دے نبائی مفسرین ویدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توئی ذکر مخدائی واقعہ بیانے گی اور آغی واقعہ شورو دا نقل کے خطاب و امر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بعض مفسرین ویدہ چنا قل کے حکم دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا قل افرمائے اے حبیب یا قل افرمائے اے خلیل سیرو فی الارض اگر زی پزمک کی بے برت پا نظر پا دیزمکا کیوں گو رئی آتاسو دا اغا نافرمانو دا تابدارو انجامو گو رئی چې چا د انبیاء علیهم السلام خبره منلې و دا غي انجام سو او چا چې د انبیاء علیهم السلام نافرمانی کړې وا نو دا غي انجام او عاقبت څنګه قل فرمایا سیرو فی الارض وګرځي پزمکه کې فانظروا نو ګورئ سوچو فکر کوي کیف بدا الخلقا سرنگی اللہ ابتدا کری رہ پیدا کولن مخلوق سبر بیشمارا و بانتہا مخلوقات پیدا کری پا مختلف و اشکال و سرا شکلن بدل نوازن بدل رنگن بدل کیف بدا الخلقا سرنگی اللہ ابتدا کری رہ پیدا کولن مخلوق ثم اللہ بیا اللہ رب العزت ینشئ النشأت الآخرة پیدا وی کی پیدا کو لرستنو سراب لکا اول ذل کی اللہ قادر او دا ٹولی د نش نشتکل نو دا غزات بے دوبارہ بیا پر از قیامت ددوے میں شویلی سر پیدا کی ثم اللہ بیا اللہ ینشئ النشأت الآخرة پیدا وی کی پیدایش رستنی سراب ان الله بیشک اللہ علی کل شیء قدیر فہر یوشی قدرت و طاقت والے پا ابتدا کی پا پیدا کولم قادر دے نو دوبارہ بیا ابتدائی پا پیدا کولو قادر دے بیا چکل دوبارہ دا مخلوق پیدا شی نو اللہ با حساب کتاب کئی یعذب من یشاہو عذاب بور کئی حق چالے چکو خشی ویرحم من یشا او رحم بکئی پاغ چاچ خخیشی دا کافران و مشرکان دا پار قانون جو کرے وعدے کرے چھ عذاب دا جہنم بور کی مومنان تا دا غیب ایمان او دا عمال صالح او دا وجنا دا رحم وعدے کرے یو خدا اللہ دنیا کے رحم دے چھ اغا دوستان و دشمنان و مسلمانان و کافر اٹھولو تشاہت مل لے خو پرز دا قیامت بدا اللہ رحمت دا بخاص پا مومنانو والے یعذب من یشا و عذاب بور کی آغا چالے چخو خشی ویرحم من یشا او رحم بو کی پاغ چائے چخو خشی اگر تا مفسرین ذکری دا عذاب ورکول عدل لے او دا رحم کول فضل لے دا اللہ دا عذاب ورکول عدل لے او دا اللہ دا رحم کول لا غی فضل لے یعذب من یشاء بعدله ويرحم من یشاء بفضله یعذب من یشاء عذاب بور کیا چالے چخو خشی ويرحم من یشاء او رحم بو کی پاغ چا چخو خشی وإلیه تقلبون او دغی اللہ تبتا سور گرزول شید ورواپس بکرے شید وما انتم او نئتا سو اے منکرینو دو دوبارہ جو اندننا بمعجزین فی الارض کمزوری کون کی اللہ لرف از مکہ کی ولا فی السماع نپاسمان کی ویز دیکھ اللہ وی پٹے دے نشے نپاسمان کی پٹے دے شے نپز مکہ کی پٹے دے شے وما انتم بمعجزین او نئتا سو کمزوری کون کی اللہ لرا فی الارض پز مکہ کی ولا فی السماع نپاسمان کی لکہ دنیا کے او مجرم وی اولی لی بادشاہان طلب کئی خواہی عاجز ایداغ دا مندونا اللہ وید دنیای دا بادشاہان و انتی معاملہ زمان را چکنے پاسمان کی برا نسوک کٹ شیعہ پزمک کے وما لکم و نبیتا سود پارا من دون اللہ ما سوا دا اللہنا من ولی سوک دوست چتا سبگن ما نخلاص کی ولا نصیر او نبسو کم دادی چستاسو گنی مدد و نصرت دیو کی او تاسو دیو معن اخلاص کی وصل اللہ تعالی مکنی تر آپا سیدو نیوش پر آپا نسیدو نساری ٹول او رزو جڑ لیر زڑی پریشانو چی رگور تحجد تر آپا نسیدو جدا زمان کنی کنی کنی آواجی دا چی تحجد میں انکا وی ٹول او رزی پجڑاو پریشانی کی تیرکا بلش پا چودشو تحجد ٹیمشو نیو کس راغ تحجد لے پاسولو نیو دیر خوشحالشو اغلے وی تسوک نیک سڑے چی گور زدی تحجد ترا پاسولو ناغور تیو زی شیطانی حضرت معاوی رضی اللہ عنہ ورطوی دا برا لے چی تا شیطانی زی سنگا تحجد لرا پاسولو یا بلش پا ما کوشش کرو چی تا تحجد لرا پانسی نویتا دا ورز دور او جڑل چه تال پا تحجد که مجر ملاویدو دا غینا اللہ دیر درکو پیگئی پا حبر بان وی اغا تحجد بانی که مجر چه ملاویدو غینا در تا دیر ملاو شو نماوی ما خودی دید پارا وی دکڑو چه ور تاجر ملاو نشی وی دا پا جراو خبکان ور تا دیر ملاو شو وی نن می پخپل را پاسولی ما ایک سباب بیا را پانسی دی او جاڑی دینا ور تا دیر ملاو شی مگر دین کار سڑے ارادہ کئی او که کلا آغا دینی کارو نشی نزلو کی او درد فکر دا ضرور مسلمان لپکار دے چیر دا زمان دا کمی گناہ دا وجن رکاوٹ جوڑ شو او پا دینی ہر کم زوری بانے سشیرے اغی بانے جڑا پکار دا نو کلا آغا جڑا بانے الہ العالمین انسان تھا لوی اجر ورکی او کلا دا دین دا کار پا ارادے سڑے راشی نو رب العالمین آغا جر ورکی لکہ دا تاو سمخ کی تیر شل ریاض السالحین کی چدنے کئی سڑے برپور ارادو کی نو کاغوشی او کونشی دد پا عمل نامہ کی اغلی کلے کی نو الحمدللہ مو اتاسو دا قرآن دا ویلو دزدکڑ پنیت راگ کم سوابونا چن قرآن پاک دزدکڑ او دغدو جن کی یا با اللہ پاک مو اتاسو لرا کئی او دادا سی عجیب کتاب دے ابن ماجہ حدیث دے سندن حسن دے ویو مسلمان را دے دا پارچ قرآن زدکوم مراج ارگور پنوافلو پدی انفرادی اذکارو نے ملاوی نوائی که یو آیات لبزی زدکو دا یو آیات مانا زدکا نو دا سلو رکاتو دا نفل و نزیاد ثواب دینا گئی او کل یو آیات پدیرو مسائلو مشتملوی کل یو آیات پدیرو مشتملوی نو کچر یو باب دیلم زدکی نو دا 1000 نوافلو مراج رو ثواب دینا 1000 نوافل عمرہ خودی سر گرے اخلاص ضروری ہے کلا سڑے نیک اعمال کئی دیر نیک اعمال کئی خلق مویدا نیک دے خلق ان تعریفوں نہ کئی جدا سخی دے ہو گرے مسئلہ با الہ حل کیگی چدا اللہ پا نزبانی سے شی درب العالمین پا نزبانی او سڑے خیست شی منتی شفی رحمت اللہ علیہ واقعہ ذکر کرے عبرت خبری دا اولیاء و بزرگانو ویو ناوی وا نو خلقو آغا مثال پتور لکه ناوی خیستا کئی عام طریقہ دا او بیا بدا زنانام زولی رات لیو دا آغی صفت دیکو لو چا بولی چستا دا جامع دیر خیستا دی او چا بورتوی دا زیورات دیر خیستا دی چا بدا آغی دا حسن دا نور تعریفو نکو خوی آغا بلکل خوش آلی دن نو بیا ورطا دا ناس تو امزولو کی یو چاوی چتو خوش آجی با زنانا سوک دی دا کالی صفت کئی سوک دی دا جامو صفت کئی او تو خدا سے معلومی گی لکاڑو دے دی خلقو دے تعریف او دے دی حسن بیانولو اڑو اس قسمہ آتا سرست توجہ دی طرف تے نشتا نو یغی ورطای اصل کی خبر دارا چدا طول خو زما دے حسن تعریف کئی خو چدا چار پارے خیستہ کڑیب نو کچریا غل خیستہ خکارشو نو خو زما طول مسلب حل شی او کدا طول اتا سو زمان صفت کو اسو کوئی جامعی دی خیستہ دی اسو کوئی کالی دی خیستہ دی اسو کوئی صورت دی خیستہ دی نوی سرد دی تعریفن نک خاون قبول نکم اسم تی نجوڑی گی پہ گئی خبر با نگو را سرد دی نکم او اتا سو ہر سکو خلا کوئی جفلانے دیر تقوی دار دے سخی دے جماعتو نے جوڑ کل مدرسی جوڑی کی او کن دو یتیمانان و سرا خدمت کئی دا تعریفن با علا پکار رازی چ او کدا دا خلقو تعریفو نوی دا خلقو آفرین و شاباسے وی خوکا مالک حقیقی تا مونگو تاسو خوخ نشو نو دا تعریفو نو بسوش بگئی پا خبر با نو دل پا ہر کار کے اخلاص چه مقصد زمونگو استاسو دا رب العالمین رضاوی ناغی سرک تعریفو نو راشی غراب شی او کرا ندل خوچ مالک لتا محبوب شی نو مسئلہ دی خل شو نو ہر کار کے دوائی جت مندو چه مونگو تاسو اخلاص مد نظر کو او خاص کر دا خدا سے دا اللہ دا ہدایت کتاب دے او دا دی ایمان دا ذکر کتاب دے چیرے دے سرا دے چاہ سکس متعلق جوڑ شوئے نو رب العالمین غیتا دیر خیر ورکڑے نو دا اللہ دا کتاب سرا تعلق جوڑول دا دی تلاوت کول دا دی ذکر کول علماء لکھدے ہوئے قرآن دیر علوم دی لکا الفاظ سی کول دا دی قرط و تجوید دا دی حفظ و پتول علوم دا قرآن کی بہترین علم دا دے مانا و مفہوم زکول چی زمان اللہ زمان دا سو مطالب کئے زمان اللہ رب العزت ما تسوئے دا کتاب اللہ مانا زدکول دا یو ډیر لوی شی دی او دا اخیری کتاب دی، دین پس بل کتاب نشتا، دا د الله کلام دی، دا د الله قانون دی. نو د دې سره بالکل د دې د مفهوم او د معناز د کول سره شوق لرل، دا سیز د کول چې سبا موږ او تاسو د بند خول قابل شو. دا الله حبیب فرمایلی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بهترین پتا سو کیا سوگ دے چې قرآن پاک از دکو قرآن نور تو خیلو. دا اللہ دا حبیب دا مبارک زبان راغلی چې تاسو کی بہترین حاغ دے. دا رنگ دام دا اللہ حبیب فرمائلی وی کچال دا مکملاو نشید لپدی جڑا پکار دا. بخاری شریف روایت تے ومن یرید اللہ بیہی خیرن یفقہ فی الدین، چا بارکی چی اللہ دے بندگان و نارینا و زنانو کی دا خیر را دولری نو دا دین پوہ ورت ور نصیب کی. دین وی قرآن و سنت، نسو کچی قرآن و سنت لکی نو لے نو دا اللہ دا خیر را دلری کہ یو سڑی تا دا دید آوری دو دا زدکڑی نارینا زنانت توفیق ندے ملاو نو دے دو جاڑی چی اللہ دا زما بارکی دا خیر ارادہ اولی ندلر لشوی دیو جنسوک چی اللہ کل کتاب تا کی نو لو نو دین معلوم ادا شو دے دی نعمت شکر ادا کئی چی دا بارکی رب کریم دا خیر ارادہ لرری ذکر زبان مبارکہ دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم ندا خبرہ منگو تاسو لراغلی چی من یرد اللہ بیہی خیرن یفقہ فی الدین، چا بارکی چی اللہ دا خیر را دو لری دا دین پوہا دا دین سمجھ داورتا اللہ رب العزت ور نصیب کی. اللہ دا منگو تاسو بارکی دا خیر را دو لری اور دا قرآن و سنت دا فهم دا دید علم توفیق برا کی خدا سی چیز منگو تاسو پہ عمل وی اور دا داز دکڑا اور دا دین ہر اوکار خالص در رب العالمین در ازاد پا رہی. وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر. فرمائی والذین کفروا